سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي ماغي نيو نيو بنك مانكوي تك سي لخو كليفة je ndax ci lamiñu kilifa la ko jele diko tecc ci loxo suñu bay suñu serigne di cerno muntaga tal diko ziyara diko ndokel ndax man nañu wax ni Seyd Hadj Malik garab la gullaw ba ñepp mën tok ca kéram wa di waye cheikh Omar di datt ba garab lu mu sekk sekk ta amul datt dara sampuul ci suuf du taxaw yalla def na itam garab gogale ndox mañu ko daan rosé muy gën di sax di gën di yaatu di gën di sedd moy dox ba ci jotaay bi kon li waral ma ñew tok ci kanamam ñu jox ma place ma gantu bu fi Serigne Abdou Togo nit ni lay def ma def ko ngir yalla nit ñi bare nañu kenn ku nekk ak sa cër waye cerup yalla ci gayam ben rek la wayu yalla foko gis rek wayu yalla gannaaw lolou di nuyu baye alhaji ci mbeur ndax tay bu tewe ci jakka ji te man ko ñi ñi tudde nu waap yeb kenn dootu ci jiite kon moo di ki feyteeg buntu kër gi nga xam ni balaa kenn di dugg jaar ci moom ah di nuyu alhaji Aliou Ndiagne Mbor Abdoulaye Makhtar Diop ñoom mën nañu wax ni adina sedd na leen waaye góor góorlu nañu ñoom it ba lu diine yëngu ñu yëngu ca kon diine sedd na leen ba tax na suñu leen deen nuyu te seen i waajur toog dootuñu leen wutal benn cër lu dul dañu leen di nuyu ci turu mbooloo mi won leen ni rek ci ngeen bokk ndax nit wolof dafay wax ni kula tax gën ko warlu wona gën kumu doon mo la gën kon nak nit su ko wajuram taxé bax ci tarbiya war ko bax ci sam ngoram ak dinem war ko bax ci defar bopam ba mu meuna sago bayam bax gu mu meuna amati dug na ci mbaxu bayam bayam bayu bayam ak sama yaay bokk bay mamam bok na ci ñi jëk fakkal Seydou Hadj Malik ba mu mëna am zawé ci ndal jakkay barak ji Seydou Hadj Malik jëk defar ci ndar ba légui ma nga fa ci seen kër mam la nek ba légui mo jakkar lok zawé bi kon momit bu ñëwé tok fi jamono indi ko fi ñaar yoon benn bi moo di dab gu ko àddina dab gàll ko loxo forcé ko mu war a ñëw ci lu mel nii wuutu si fi kilifa waaye fekk na jamono jooja jeneen jamono jiitu woon na ko fi ndax ji daf ko dab gal ko loxo ju jekk je dafa teb laxasu ci ndigam bayiwuko ben yoon mu wara liber sudul won li te mu nek ci dekk bi su xame bopam li du ko wute lolou mu nek nak te di xalel te ñu adina tek koko te adina di andando bo xamni bu la de tek loxo daf lay bet waye bu ko de tek yi daf lay bet la ko jitu won la fa jitu won adina ci mom yal na lola gëna sax ci mom gën ko te ba su adina de dem diko yenn niko yalaxit lola teye ko ba du daan te lolou modi lola le ligeyu mamam yoyu nga xamni ci mag ñu baxu demb lañu bokkon yalla baxé len jox len ci ru adina buñu xeyé xey ci buñu gonté gonté ci waye bu guddé ñu fanan ci seen borom fuñu jëm yobbu walé seen ngor loolu yalla nako yalla def mu jappalé ko jappalé keneen ku mel naka mom te adina dabé ko nonu mom sama dérata ni mu waxé rek sama dérata ci li gëna gatt ci ñal ben nak papa laj maktar def doon tuddu daaira yi bu mu yag mu ni mënu ñu tuddu ñepp baycer na munta gayit am lu mu wax wala papa laj maktar netali waxam neena ba bur ci joxe 300 000 francs dafa ne ku ko tax di def ñu ni ko yalla mu ni yalla amna pay kon yenit kuñu tudd ak kuñu tuddul kuñu yeg ak kuñu yegul kuñu gis ak kuñu gisul bu fekke ni yalla kessé la fi indi jappal ni yalla gis na la te gis gisub yalla gën bu nit kon yalla nañu yalla boole gis ñun ñep kenn ku nek ci daaira yoyu la tax nga boole sa bop la nga am ci yalla la doyul te sa bëgg bëgg sore ca ndax bo dem julit bëgg samonté ak sa borom ci lamu la tek te loolu dula wacc loolu wara diis ci yow nga dem ba mu yag nga ni wayef na bur bu tol naka yalla teguma luddul ay faraid wayef na kon na set lu koy wara bëggal ak luy sabab tuyaaba ak ngeureum ma dugalat ci sama bop ndax ma gën ko jégué fop sa bop dugal ci tariqa dem ba mu yag nga ni ci bir tariqa ba doyul yalla ëppanté nak lolu rek daldi ni kon nañu sos daaira su ko defé amna ci ño xamni bok nañ ci lu ëpp ñetti daaira waye lolu seen xir la ci walu yalla diiné kon ñoñu buñu balé ëttub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lal ko yalla di deglu ñu ñew tok andando tok seen jotaay ak seen ciono seen mën mën ak seen ñaan yañu ca jotta dawal loola yalla ng koy gis yalla ng koy deg te yalla nako yalla nangu ba jarna sax ku demati ci bërepp ngir yalla ñu bëgg tuddu sa tour ci mbolo ma bo dul kilifa gu ragneeku lol bañal nañ la baye ak yalla mu gissal la bopam bu lolou passé itam nuyu suñu ndey suñu mam suñu bajjen suñu ñaari bajjen yo xamni jigen lañu cëna mën ta wax nako légui néna jigen ñi bo dé sét ni ci diiné ji seen pass passa gëna dëgër bu goor ñi té loolu yeen ñi amé daayira xam ngeen ko buñu né def lu jëm ci diiné la ci jigen ñay daj ci def lu ëpp la ngeen def ba nopi fete wo togg ya tekca lola mom lu leer la ñaar ñoñule muy mag mu telewul mag mu telewul ci diine moy mag mu bëgg yalla te bëgg ge di deug boko gisee da fay lompañ waye bu yalla soxla mo amé yaramu ndaw ndawal ñaar fukki at modi badian abi darame ak badian asiyatu geey ak mbolo yu top ci sen gannaaw yalla len yalla saxal jigen ñalé tok nak ñomit yen ñep yalla len yalla defal barké yalla len yalla saxal saxal goor ñi saxal jigen ñi may len dundu gu sedd ku ci liggéey yalla barké la la sa liggéey ku ci amul liggéey te diko wut yalla jappanal la ko kenn ku ci nek la yalla di wërsegalé mu barké la la ko te def ko mu di sa wërseuk njaboot yi yalla jubal len yi sam len bubu ëllëgé ñu mëna taxawé yi taxaway bërepp bi nak dama mëss di dam gaaya sëri abdou yonima ni mëna dem ci gamu gaaya ma ñew niko dama bëggoon nga digël ma suma démé gaaya lumay wax ndax xew yi dañu bari té bokkuñu dafa am xew yo xamni mo xew yépp niro waye dayo ba muy am ci walu yalla ak kilifa yakoy fekke su fa ndaw de dem warna jele kaddu ta baña waxe khalaatu bopam rek mu digal ma len nak nima li ci dess khalaatal lo ci dolli lolou moma dal fi yalla def na dama ko taggu won ci fan yi liko mandi dama am itte ci ndar bu ko doxi munuma demal te bul yag ma dem ba demb biñu julle ge ba nopi mu telefoné nima luma don def nako bayyi te ñew wutu ko fi mané ndawli anam munima dafa da fay dem jolof dafa ma nga jëm jolof mané ko lajal mako niko suma démé lumay wax ndax ñama fay fek deug deug ñaari anam la fa mëna démé di dom di talibé ñaar yoon yo rek la fa mëna démé su fa kenn dama fay dem ci turam nak te difa fekk ay kilifa te kilifa yi war suñu waxé ba nopi man waratuma ci tek dara su fa kenn daf mani demal tew rek suma ñëwé nuyom rek lay jotal dal di tok muni mi ngi nuyu mag ni muni kenn munta ga dana fa tew mi ngi koy nuyu diko ziyara di sakku ñaan ci mom mag ñi fi nekk ñepp mi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel xamna itam ni wute gi mu wute mok tewayam ñoyam ndax ñi fi togay mom fu mu nekk ñom la fa nekkal ci mbirum diine lañuy liggey kenn ku ne wara japp ci ciat nonu la ko waxe muni nak ñu waxtaan ak ndaw yi nga xamni ñoo amé zawé nek fi di liggéey liggéey bi mag ñi nek ci seen kanam neena mi ngi ñaan yalla ci mbaxam ci barké yenente bi ci barké sëriñam ak muné yalla na ngeen mën lu upp li neena lay tax ngeen mën ko ak wéré tax ak tal tax ak nefa tax ak uk am tax yoyuy tax nak yalla na len ko yalla defal ba mu doy te neena li waral li bu amé rafet neena xol yu nek ben mo koy waral neena kon yalla na yalla yok tapé xol yi muy mi ngi len di denk limu len di denk mom lay denk bopam famu jëm loolu la fay waxtane neena limu len di denk modi ñu xamni ci jamono lañu nek jamono jo xamni ju lendeum la neena jamono lañu nek jamono jo xamni ju tiss la neena jamono lañu nek jamono jo xamni dañu ni neexul waye neena mi ngi len di xamal ni mom day yegul fu jamono naqade ndax jamono namu daan mel rek lay mel ba legi bu nawete ñu seenu taw su beccige ñu seenu naaj su gude ñu seenu weer wala lendeum neena be ci soppikuul dara jogu fi neena kon jamono moy yalla yalla du soppiku waye nit ñey soppiku te neena fa yalla daan dajje jam yo soppikuul ku fa soppikuul toujours ba fa toge yalla fekk la fa muni neena lolu du khalatam waye daf leen di fatali inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim neena lolu yalla ko wax neena ku tok fama la daan fekk te dejj la fa bo fa nango tok ma di la fa fekk ak la ma la fa daan fekk waye ku fa jog wuti kenen kudul man ma bolé la yak koko bayyi ba xam kenn ku ci nek lu muy meunal maromam حاجدان استمالك نينا فلتعلموا أن رب العرش مويك نير كن من بياكار سوى الرحمن كوك منر حاجدان استمالك نينا دفلين لين يمك القرق فلتعلموا أن رب العرش مويك نير كن من بياكار سوى الرحمن كوك منر بكن جرتني أن الله عليم نتك تخر لالا ورب العرش لول تخل أبيان نبو خم ندي تحنم ندل كموم تتوب تبال ولكن نموج ترخل أي قاني توبوا إليه عباد الله يرحمنا مومو يرب غطا جكل كبان كمبغل نينا lolu modi li nga xamni dina len ko den dafa melna li ci defone waji waxnako waye wax bi ba legi kat señ abdou ko wax man nak limay teje wax gi modi lima ci njambar ci sama xalaatu bop ngeen jegal mako modi yalla dafa wax ni jam bi son te di ma tudde choono ba jeme ko ci man te lu mu def tegu ci tert modi ki wolu sama pexe wolu pexam yalla modi nagu ma ngi julli jaar duma manke jakka ma ngi wazifa ci tawe ta cheikh la japp boko defé ci xel rek nagu nga té nit ku né mën nga ko défal la so sama xalaat lay wax léegi ni li dé ma ko défal ku né sañ nga ko wayé li la défal yalla boko dendalé ak li la yalla défal doto am dara lo défal yalla mu melna nak li xale bi way legi ci bir wax ji dafa melna sheytane bayyi nañu ñu julli neena ñi ni ñu gëme diine suma doxé seen digënté julli dañu may yëk ni ma ngi leen di yaxal neena ñi ci ñu tek tariqa suma suñu yëgé ni ma ngi dox seen digënté tariqa dañu nan ma ngi len di yakal te kon ma yakul waye na fexé ba ñi bokk tariqa te bokku ñu sëri dootu ñu mbokko na fexé ba sunna ak sharia fañ ko warona tek dañ ko fay tek gi tek fa tariqa fañ te warona tek yenen ci bi ñu jël fa tek fa ñu tek fa sëri neen damay bayyi bañu kabbar ci bir jakka gi kenn ku ne indi walé fasta su julli ma jaxate tam xel ci bir jakka gi jaxate tam xel modi nga kabbar di julli kenen kabbar ci sa kanam nga set ngum ñu musal mu tilim ngay xol kilim kilim yi ni mu marqué ci mbubam te fekk yaangi ci biir julli nga jekki jekki gis matu wuy dox ci kaw mbubam boru ko da yakam ci sijji ba xam ndax matu wa ag na ci doxam wala agagu ci ligéyu sheytaane la mo lay won matu wo nga concentré ci sam xel ba génn ci julli gi te do yeug ni yaangi julli nek do yeug ni génn ci julli neen bu lolu amul buñu kabaré damay won ben way niko wagnal borom baxana yu magal yi ci sappi yaangi ci biir julli yaangi nan ci taxal di def ni di seenu ni sol lafa ak ni sol makhana mu bes neen buñu la rawé ci jakka ji nga ñew di julli fekk am nga soxla bu fajoogul nga seen ben way jo yaakar ni mën nako faj waju wedd bay ñaan fekk la ci sa ñaari rakka yu mujj seytaan ni la patam patami so gaawul mu raw la loolu sama xalaat la leen di wax mu mel na yàlla itam nag dafa ba mu ñuy sant ak di ñu digal ak di ñu tere ndax dañuy wax ni yàlla kat amul lu mu toppee nit ñi ëllëg ndax bu ñu ne lu am yàlla yàlla xam na ni maa ngi def lu bon te jëlewuma ca su boobaa yaa desee xam wala nga desee dégg yàlla daf la bind wax la li mu lay doye lu ne mu bind ko bind safaan ba ndax mbaax gu bon dendalul mbaax ga dootul am valeur mbon gu mbaax dendul ci wetam it mbon ga dootul bon mu mel na foofu nag yàlla daf la bind jox la xel ci diggante bi nga dof fi mu ne la wàccal naa la lépp tegatuma la dara bi nga dofee amatoo xel waaye yow mi amee xel nag yàlla nee na kaay ma wan la lii nga naan lu am yàlla déedéet lii maa ko bind ci sama coobar lii maa ko bind waaye yow dama la ni lii moo bon bàyyi ko lii moo baax def ko léegi nag ci sa xelu bopp yaay se addina ak sa bakkan bu la gënalee sama ngërëmal sama ngërëmu ëllëg wala sama yërmande toppal addina yaa ko tànn bu fekkee ni sama ngërëmale gënal nag ëllëg seetal li la bakkan di sant nga bàyyi ko fi te topp sama ngërëm ndax bakkan du soreeg yow te wax na la ni la bakkankat lu mu la digal baax te bakkan mënul digle lu baax su ko defee kon lu nit ki tànn fi nekk waaye lu muy jiineti yàlla nekk yaay tànn sa bopp fi nga bëgg a dem nga jëm fa ndax ku ni woon Kaolack laa bëgg a xëy ñu teg la ci oto bu jëm ndar da ngay wàcc da ngay bañ wàcc ni Kaolack laa jëm kon nag bu ñu la nee yàlla bëggul lii bul ni naa ca topp ba fekk yàlla ëllëg bi ci des moo di ashirku billahi li ma leen wax léegi ci seytaan yi nit ñëpp d' accord nañu ci di wax ni yàlla ak barke sëriñ bi sew-sew la bu bon bu ndaw yàlla ak barke sëriñ bi shirku la mën naa ñaan yàlla def sama wasila muy sëriñ bi ci mbaax bu mu ko baaxee doo yàlla may ma waaye boo bëggee boole ni bu soobee yàlla ak sëriñ bi waaw bu soobee yàlla ak sëriñ bi da ngay daal di indi ñaari bëgg-bëgg ci ñaar ñu bokkul dara waaye kenn ku nekk nag sañ nga am sa wasila ñaan ci barkeem ca mbaax bu ko yàlla baaxal yàlla may la ci barkeem ndaxu sëriñ bu ñu ko toppee xen même ci lamu ñu tané ci walu yalla mu mossal ñu ci ba suñu xel mëna dal waye nak du tegg yalla plaasam jël serigne ba tegg fo wala ni yalla poussal touti serigne bi tok kon yalla nañu yalla mussel ci sheytane momu nga xamni fi fogg ni fa lañuy joggé duñu fa joggé waye fañu ko bayyi wo xel lañuy joggé yalla nañu yalla fatal fofale e legui gudina mayam fofu sante kilife yi be salat mu yok ziyara sante mbolam ko ci tok goor ak jigen ci turu serigne geureum mbolam ko fi tok ci goor ak jigen di ci ñaan yalla nak geureum lola ak geureum li kilife yi jital yalla na dajé geureumal yalla yalla bolé ko ngeureumam muy len mu dotti ko ci suñu kaw bi ci resit ngeen dal na ma agalé ko wax ji modi mbokk yi dafa am yaq yaq yu xew ci rew mu kenn ku ne yek ni yaq yaq amna fi yaq yaq tali bi état wala municipalité koy defar waye yaq yaq jikko borom jikko koy defar ci bir neex rew mi yakuna ñepp d'accord nañ ci waye lu ko yak lu dul jikko yu ba wax lo gëmul wor sédé lo xamul netali lo fekkewul deg deg bo deg mu tolo xassam nga talal ci bag wax ci la neex ku la neex lu mu def bax kula naqad lu mu def baxu li modi ak talal fi lamine ci sa delun deru nawle di wax ci mom lo xamni li bugguloko ci sa der te yalla neena kep ko xamni ki lolam nga fab sa lamine tek ko ci sa deru nawle bobu suñu bif tekkon yapam mo jox lako doko lek kon nak lola ngay def mo lek yak waye bi ci res modi jema yar suñu do jem leena jaarale fiñu jaarale ben mak ci tiwawon damay xulé sama do munima ko bas nima bul wax ci kaw maniko lutax munuma ku jaarale wul sa dom fi nga jaarale sañe to ko yedd kon nak bu fekke ni diine bëgg nañu ko te gëm yalla gëm gu wër liñuy daj ci suñuy dom pour ñu mëna décrocher ben diplôme nañu ko daj ci suñuy dom pour lu bon ñu mëna mokal amayata ak suuf te mokal gu wër ndax kenn mënu ci fay serigne dara lu ëpp ñet ñi juroom ben fukki dërëm waye man nga fay école privée 8000 francs par mois sa baye ak doom ju nekk kat yalla dana leen taaji ëlëk ñu taxaw mu ni doom ji lu tax baaxuloo mu ni ko sama baye ma jaarale wul fenn yalla ni la foko jaarale nga ni ko daan naa ko wax mu julli mu ni wax rek ci nga yemoon ndax yobbon nga ci daara ji mu jang nga ni dédé yobbon nga ko école privée muy jang nga ni waaw mu ni kon ya ko sang ak joju delu ci wat ci yow waye li gën dal li gën te gën modi nit war na wër wu nek wala semaine bu nek bu vérifier bopam sétat bopam xam nit loko xam xam mu gën la xam bopam waye ko lu nit xam xam bopam yalla gën ko ko xam nit ki nak mën na nax nit ñi waye mënul nax yalla ba taxna nit ñi suñu bëggee réew mi neex réew mi naat réew mi rakkat xéewal yom modi kenn ku ci nek la la yalla cirele doylo ko te sant ko te baña weddi xéewal weddi xéewal yalla wax na ci sant xéewal yalla wax na ci tawala fa wax ni cin kat bu nare neex bu baxé xéñ